Blue Lines, Protection, Mezzanine. No muszę powiedzieć, że jak dla mnie to trzy najważniejsze albumy lat 90. Oczywiście zaraz obok muzyki Bjork, Portishead, Radiohead, Trickiego, Nirvana, DJ-a Shadowa, Lamb, Uncle. Lista strasznie długa. I zawsze będę pamiętać zdanie, które powiedział do mnie w wywiadzie Jeff Barrow. Nagrywamy nowe albumy, jak mamy coś do powiedzenia. I tak też widzę dokonania nie tylko Portishead. I może dlatego na kolejny album Massive Attack po prostu spokojnie, z ufnością czekam. Szczególnie, że dwa lata temu, publikując Ritual Spirit i The Spoils, pokazali, że powoli, powoli, ale wracają do swoich korzeni. I'm not afraid to die. Rok 2006, Live With Me i Terry Collier. Przepiękny singlowy utwór, który pojawił się oczywiście też na składance. I w tym samym roku ukazał się utwór, który został nagrany w 2002 roku i miał pojawić się na Matrixie.

should set you to my death. I'm running so far out of my head. This rain of heart that bardzo subiektywna ta lista wybrana na dzisiaj, ale od pierwszego albumu do w sumie ostatniego maxi singla grać będziemy. Heligoland 2010, a później długo, długo była cisza. I bring my voice, yes, I need a fix. You call the trees on the moon, you hear the tune. We collide like earth and moon. She's with me, we share the blue. Treat the girl like licorice. She's so soft and ticklish. Just take it in, you take your time. Thank you. 6 lat później po Heli Goland maxi single i single wydany w tym samym roku w 2016. Ritual Spirit tak naprawdę to Robert Del Naya, czyli 3D wielkiej kooperacji, bo Tricky powrócił, a kilka miesięcy później tego samego roku Grant Marshall wydaje własny singiel. Troszkę tak jakby Massive Attack nam się rozdzielił. Ale no, dobrze. The Spoils. Jedno i drugie brzmi niesamowicie, bo jedno i drugie brzmi jakby Mushroom powrócił, czyli trzeci z założycieli Massive Attack. Na pierwszych trzech albumach nam się Mushroom pojawią. The Spoils, Hope Sandoval, prawie na do usłyszenia. But I somehow Pięknie dziękuję za nasze spotkanie. Za niecałe 22 godziny widzimy się pod sceną Battlebox. Na do usłyszenia za tydzień po ciemnej stronie mocy.